بیٹی دی ہے کو اپنی عزت تو ان کو تھوڑی دے دی ہے کہ جب منہ کھولا کچھ مانگ لیا, جب منہ کھولا کچھ مانگ لیا, جب منہ کھولا کچھ مانگ لیا. بیٹی کیا دے دی, خود آپ کے پاس آ کے مطلب سب کچھ جیسے آپ کو دے دیا. بھائی ایک بار بیٹی سے شادی ہو, اس کی میری بیٹی گھر پر آ گئی, معاف کر دو بھائی, معاف کر دو بیٹی والوں کو, کیوں گلے مرے ہوئے اس کے. کوئی آسانیاں پیدا کرو, راحت پیدا کرے, محبت پیدا کرے, شفقت پیدا کرے, سکون کی کوئی زندگی کے کوئی فارمولے تو اختیار کرے. اب وہ بیٹی جب سنے گی کہ میری ماں اور میرے باپ کو, میرے بھائی کو, میری بہنوں کو یہ صرف گوشت کے نام پر بولا جا رہا ہے, سالن کے نام پر بولا جا رہا ہے, پکا کر ہی بھیج دیتے, ارے گھر میں پکا لو نا یار, پکا کر بھی بھیجے ہی ہے, کوئی پھل نہیں بھیجے آج, پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں پڑ. اتنی غیبت, اب اس میں تو تومت ہے, بہتان, آبرو جیسی بدترین سوت. حدیث میں آئے حدیث پاک میں مسلمان کی عزت اس کی آبرو میں دست درازی کرنا بدترین سوت کہا گیا ہے, بدترین سوت. اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بھیڑو, خدا اپنی زبانوں پر غور کرو, اے مدری چہرے کے ناظرین اپنی زبانوں پر غور کرو, جھوٹ میں بولتے ہو, اے بہو اپنی زبان پہ غور کر کہ تیری زبان سے تیری ساس اور تیری نند کس قدر روزانہ زخموں سے چور چور ہوتے ہیں. اے بے باک بیوی اپنی زبان پہ غور کر کہ تیری زبان سے تیرا یہ شریف نفس شوہر کس قدر روز کے زخم کے زخم تلوار سے زیادہ ڈھیرے گھاؤ کھاتا رہتا ہے. اے زبان دراز شوہر تو غور کر کہ تو روزانہ اپنی بیوی کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیوی کو کس قدر اذیت دیتا ہے. اے بھائی تو اپنی زبان پہ غور کر, تیری زبان سے کیا تیرے چھوٹے بھائی بہن بیچے ہوئے, کیا سمجھتے ہو, یہ بول دیا بس خلاص, کوئی حساب نہیں ہوگا, کچھ کچھ نہیں ہوگی, مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو چھلنی کرتے رہو گے, ماں باپ کی عزتوں کو سڑکوں پر اچھالتے رہو گے, منہ بھر بھر کر قیمتیں کرتے رہو گے, پڑوسیوں کی منہ بھر بھر کر قیمتیں, ارے بچے تک نہیں بچے ہوئے ہمارے گھر میں ہماری قیمتوں سے, بچوں کی قیمتیں کرتے ہیں, ماں کو بہت تنگ کرتا ہے, ماں کو بہت تنگ کرتا ہے. بول دیا بھائی, تو بچے کی قیمت قیمت رہی ہے, بڑوں قیمت کی تباہ کاریاں مثالیں لکھی گئی ہیں, بہت چڑچڑا ہو گیا ہے, کس سے کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں, کیا مصلحت ہے, خالی خالی بیٹھ کے بچے کی قیمتوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی اجازت شرعی کی صورت, کوئی مصلحت کی صورت, کوئی صورت ہے یا نہیں ہے. بولنا بڑا ہے بولنا, بولنا بڑا ہے بولنا, بولنا بڑا ہے بولنا. ایک بزرگ فرماتے ہم نے اسلاف کو دیکھا ہے, اسلاف جو بزرگان دین گزرے, ہمارے بزرگ گزرے, ایک بزرگ فرماتے ہم نے اسلاف کو دیکھا ہے کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے. غور کرے بندہ, مصلی بچھا کر بیٹھی ہو, ارے تمہاری زبان سے کتنی تکلیف ہو رہی, کبھی سوچا, ہاتھ میں تصویر لے کر بیٹھی ہوئی ہو, ایک دانہ تصویر کا گراؤ ایک دل ہزاری, ایک دوسرا دانہ تصویر کا گراؤ دوسری دل ہزاری, فون پہ بیٹھو تو قیمت, گھر میں بات کرو تو قیمت, ادھر بات کرو تو قیمت, اس سے ملو تو قیمت, پڑوسی کا کوئی معاملہ آ جائے پڑوسی گیا, پڑوسی تو گئے, پڑوسیوں کو تو اتنا کوٹا جاتا, اتنا بولا جاتا لمان والا فیس, جبکہ پڑوسیوں کے متعلق احادیث مبارکہ پر اگر غور کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے, روایتوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس بات کا جیسے محسوس ہوا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا, اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے. پڑوسی بچتا ہم سے, ایک بار منہ کیا دے دیا, جب دیکھو گھر پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ قیمت ہے یا نہیں, اس کی بچی کو دیکھا ہے, کیسی شیطان ہے, کچھ تو سوچنا چاہیے کہ مطلب بچی کی کوئی تو تربیت کرے. ارے ماں میں کچھ, ماں میں بھی تو کچھ ہوتا تو بچی کو سکھاتی نا. باپ کو دیکھا ہے, اس کے بیٹے کو دیکھا ہے, اس کے گھر سے بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں. دعوتوں میں جاؤ تو وہاں لگتا ہے مانگ کر سوٹ پہنی ہے, اس کی اتنی اوقات کدھر گئی اسے سوٹ پہنے, تم کو بڑی پڑی اس کی اوقات کی, تم کو اس کی سوٹوں کی پڑی ہوئی ہے. یہ زبان ہے, کینچی کی طرح چلتی ہے کینچی, اور کینچی کاٹتی ہے, کینچی کا کام ہی کاٹنا ہے. اتنی قیمت ہے. گھر میں کسی کو دیکھو کھاتا رہتا ہے, کھا کھا کر موٹا ہو گیا, اس کو کتنا برا لگا ہوا. ایمانداری کی بات بتائے, ہاں میں بھی کہتا ہوں موٹا ہو گیا. اب کسی کو موٹے کو موٹا بولو گے تو وہ دبلا خوشی کا مارے دبلا تھوڑی کو ہو جائے گا, دیکھ تو کالا ہو گیا کالا. مطلب اگر کوئی بولنے کی مصلیت ہے, کوئی سمجھانا ہے بتانا, تو کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ڈائریکٹ اس کے دل پر اٹیک کیوں کر رہے ہیں, ڈائریکٹ اس کی عزت پر اٹیک کیوں؟ پتا بس مصیبت تو یہ یقین مصیبت تو پتا نہیں ہے, یہ ہی نہیں پتا کہ میں جو بول رہا ہوں اسے دل آزاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. نہیں میں کہا بولتا ہوں, میں تو بولتا ہوں کچھ, ایسا شریف آدمی ہو میں کچھ بولتی ہوں؟ اب تمہاری شرافت کے تو محلے والے قسم لیتے ہوں گے, چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب جو یہ بولتی ہو کہ میں کچھ بولتی ہوں تو کتنا بولتی ہوگی؟ میں کچھ بولتی ہوں نا, میں ہی نہیں کچھ, پڑھنے سے فرصت نہیں ہے میرے کو, تو پنسورے میں اتنی صورتیں پڑھ رہی ہوتی ہے, اتنے تو درود پاک پڑھنے ہوتے ہیں, اتنے تو یہ کرنی ہوتی ہے میرے کو, اسٹیم پہ اٹھنا ہوتا ہے, اسٹیم میں تلاوت کرنی, یہ کرنی. اب اپنی عبادت کی پوری فہرست گنتی کروا دے گی. اب پتا نہیں یہ دل آزاریاں غیبت تو چگنیاں کرتے کرتے کرتے کرتے یہی زبان اب اس کو ریاکاری کی طرف لے کے چلی جائے گی, حب جا کی طرف لے کے چلی جائے گی. زبان, اس زبان کا کوئی علاج نکالنا چاہیے ہم سب کو مل کر, یہ زبان کو کوئی سنبھالنے کی کوئی صورت نکالنی چاہیے ہم سب کو مل کر. اس جیسی پڑوسن اللہ کسی کو نہ دے, کیا پتا وہ بھی تمہارے لیے یہی دعا کرتی ہو. اس جیسی پر اللہ کسی کو نہ دے, یہ کتنی اب دیکھو کیسی غیبت ہے. غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا, غیبت کرنے والا خود کب اچھا ہوتا ہے؟ پھر غیبت تو تب ہے رہا کہ جب وہ بات جو آپ کہہ رہے وہ حقیقت ہے, اگر وہ جھوٹ ہے تو بہتان ہے, غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے. کہ جھوٹ باندھا آپ نے کسی مسلمان کے اوپر, اور اس کی عزت میں اس کی آبرو میں آپ نے کس قدر اس کو نقصان پہنچایا, تومت لگا دیں گے, بچلن معاذ اللہ سما معاذ اللہ. ارے خدا کا خوف تو کرو یار, خدا کا خوف تو کرو. کسی پاک دامن عورت کے اوپر تومت لگاتی ہو, یہ ساری چیزیں گھر پہ ہوتی رہی ہوتی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, نہ پڑوسن بچے نہ رشتے دار بچے. اب دعوت پہ چلے گئے فیملی کو لے کر, وہاں تو ہنس ہنس کے باتیں کریں گے, ارے واہ واہ کیا دعوت کری, کیا دعوت کری. جب باہر نکلیں گے گاڑی کے اندر بیٹھیں گے, کیسا فضول خرچ کرتے ہیں یار, کسی کو مہنگی دعوت کرتا ہے کوئی؟ ڈشے دیکھی تھی؟ ارے خدا کا خوف کرو. اب بھی اندر میں منہ بھر بھر کے اس کے منہ پر تعریفیں کر رہے تھے, باہر نکل کے غیبتیں کر رہے. وہ انسانیت بھی تو کوئی شے ہے یا نہیں, شرافت بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اس کا کھایا اور ابھی اس کا دھو بھی رہے ہو. تو نہ سسرال بچا گھر میں بیٹھ کر, اب دعوت سے آ گئے گھر کے اندر, گھر کے دو افراد نہیں آئے, اور کیا ہوا خیریت, کیسا ہی رہا دعوت, بٹھایا ابھی سے یہ دعوت دے رہا ہے اب ہم کو گناہ کرنے کی, بٹھایا کیا منہ ہی نہیں دیا. منہ کیا نکال کے دے دے, منہ کیا نہیں دیا, کیا منہ چاہیے آپ کو؟ دانت نکال کر مطلب کیا وہ دانت کی ایڈورٹائزمنٹ کرے گا آپ کے پاس کھڑا ہو کر؟ کیا آپ ہی اکیلے پوری مطلب 500 کی دعوت میں ایک آ کے آپ ہی اکیلے آئے ہو, اور میرا ایک ہی منہ ہے آپ کو دے دیا, بھائی چلو اب یہ 499 انتظار کریں گے میرے منہ کا. سوچو تو سیا وہ منہ کیا ہے, دعوت دی بہت ہے, دعوت ہے کھاؤ, اس کا شکریہ ادا کرو. مقتد المدینہ کا جو بستہ لگا ہوا ہے دعوت کے اندر, وہاں سے کیسٹ وی سی ڈی لو, جاؤ بھائی رسالہ وغیرہ لو, اس کو دعائیں دو جائیں. یہ کیا طریقہ ہے یار, آپ سے ملے ہاتھ ملائے اور بس ختم, آگے نکل جائیے. اتنے سارے مہمان ہیں, بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے, 10 قسم کے ٹینشن ہوتے ہیں, بعض اوقات قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں, تنگ کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی. اور سسرال ہی جب آتے تو لمان والا فیس, اور اگر نند گلے پڑ گئے تو گئے, پتا چل گیا کہ نند بڑی ناک چڑھی ہے, اس کو تھوڑا سا بھی کچھ ہو گیا تو گئے. اب اس کو چار چار ڈشیں تو پہلے اس کے سامنے رکھنی پڑیں گی, کیسا نہ ہو کہ بیٹی گھر پہ جانے سے پہلے ہمارے گھر پر آ جائے, نند کو خراب لگ گیا. اور یہ ساری باتیں بھی منگنیوں کے بعد شروع ہو جاتی ہیں, اور جب جیسے منگنی ہوئی پھر باتیں شروع. کیا کر سکتے ہیں, اب جو تھا اب گلے پڑ گئے, اب کیا کر سکتے. اب یہ غیبت شروع, یہ تہمت شروع, یہ تو بوتا, یہ گھر کے اندر ہو رہا ہے. کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے, ارے ایسا لگتا ہے کہ جس کے بعد بیٹھو نا اس کے بعد غیبت کے سوا, جیسے مثال دے رہا ہوں, غیبت کے سوا جیسا کوئی موضوع ہی نہیں ہے. غیبت غیبت غیبت غیبت, نہ بھائی یعنی سگے بھائی بہن نہیں بچتے. بہن کو دیکھو تو بھائیوں کو کٹتی رہتی ہے, بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا, اے لالچی ہے, یہ پوچھتا ہے یہ نہیں کرتا. بھائی کے پاس جاؤ تو بہن کو چھوڑتے نہیں ہے. ماں کے پاس بیٹھو تو بیٹوں کے پاس بیٹھ کر اپنے شور کے یعنی اس کے باپ کی قیمتیں کرے گی, اور باپ کے پاس جاؤ تو بچوں کے پاس بیٹھ کر اس کی ماں کی قیمتیں کرے گا. اس سے کیا اثر چھوڑ رہے بچوں پر, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کے بچوں کے دل میں نہ ماں کی عزت آ رہی ہے نہ باپ کی عزت آ رہی ہے, اور جب ان کی شادی ہوگی تو کیا یہ بھی قیمتیں کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی؟ کیسی تربیت دی رہے؟ یہ گھروں میں جو ہو رہے نا گناہ, اور جو بے احتیابی اس کا بیان کر رہا ہوں آپ کو. ابھی دفتر میں تو گیا نہیں ہوں, آفیسز میں تو گیا نہیں ہوں, بازار میں تو گیا نہیں ہوں, اور بھی 10 جگہوں پر تو ابھی تو ہم گئے نہیں ہیں. ابھی تو گھر کے اندر گھریلو گناہوں کی نشاندہی کر رہا ہوں میں, گھر میں بیٹھ کر جو ہو رہے. اس سے آگے بڑھے تو بیوی پر ظلم, زیادتی, مار پیٹ, نمک پر, مرچی پر, گرم پر, ٹھنڈے پر, اچھا ہے برا ہے, خوب دل آزاریاں بلا اجازت شرعی, جو گناہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جن کو گناہ کہا جائے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں. بلا اجازت شرعی دل آزاریاں, مار پیٹ, چٹیاں پکڑ کر پھینکتے مارتے, پھر غیرت کے نام پر مارتے. میں بہت غیرت مند ہوں, بیوی نے یہ کیوں کیا اس کو مارتے, جبکہ ایسا مارنے کی جبکہ شریعت اجازت نہیں دی ہوتی. لال کر دیتے ہیں, نشان ڈال دیتے ہیں بدنوں کے اوپر, عورتوں کے جسموں کو لال لال کر دیتے ہیں. بچہ کونے میں بیٹھا سہما ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ ظالم باپ میری ماں کو کس بے دردی کے ساتھ مار رہا ہے, اس بیٹے کے دل میں اس باپ کی کیسے عزت و قدر پیدا ہوگی. یا اگر بیٹا بھی اگر دو قدم آگے ہوا تو کل اس نے بھی اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے تمہاری بہو کو یعنی اپنی بیوی کو بھی اسی طرح ظلم کے ساتھ مارنا ہے, کہ یہی ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے. کیا یہ کیسا معاشرہ بن رہا ہے, ہم کیسا اپنا گھرانہ بنا رہے ہیں, کس طرح کا سسٹم ہمارے اندر چل رہا ہے, یہ کیسی مردانگی ہے جو تم عورتوں پر نکال رہے ہو. اور اگر شوہر شریف ہے تو عورت ہاتھ نہیں اٹھا سکتی, زبان تو ہے اس کی, اتنی بڑی زبان ہوتی ہے, نکالے تو اتنی سی نظر آتی ہے, بولے تو اتنی بڑی نظر آتی ہے, تلوار سے بڑی سی زبان ہوتی ہے. شوہر ہوتا شریف, بولتا نہیں ہے, بولے گا تو طلاق ہو جائے گی, گھر ٹوٹ جائے گا. اس کا ذہن بنا ہوا ہے میں نے گھر سنبھالنا ہے, گھر چلانا ہے. کتنی یہ عجیب عورت ہے, میری تو عقل کام نہیں کرتی, عجیب عورت ہے, عجیب عجیب عورت ہے, میری واقعی عقل کام نہیں کرتی. یہ تو شور جا کے بولا کیسے, یہ صحیح بول رہا ہوں, میری عقل کام نہیں کرتی. یار یہ عورت کیسی ہوتی ہوگی جو شور جا کے بولتی ہوگی, یہ کیسی, یہ اچھی عورت تو نہیں, اچھی کیسے عورت ہو سکتی ہے, یہ نیک تو عورت نہیں ہو سکتی. اچھی عورت ہے جو شور کے آگے بولتی ہو یا اس کی بدتمیزی کرتی ہو. عورت بیوی کو تو صبر کا پیکر بننا ہے, ضبط کا پیکر بننا ہے. بیوی ظالم کیسے بنتی ہے, یہ عقل کام نہیں کرتی. اور ہیں, میں نہیں کہتا کہ بہت یہ نہیں, یہ ہیں ضرور. اگر ساس کے اوپر ظلم کا لیبل لگا ہوا ہے تو ہر ساس ظالم جیسے نہیں ہوتی. میں نہیں کہتا کہ ہر بہو یا ہر بیوی اس طرح کرتی, لیکن ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اور یہ گھر کے اندر ہے, یہ سب گھر میں ہو رہا ہے. اور ابھی تک میں زبان پر آیا ہوں, کچھ ہاتھ کی باتیں کی ہیں. اور پھر اس روایت کو جو غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھی ہے کہ دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. یہی اتنی سی زبان بالشت بھر بھی نہیں ہے یہ زبان, کیا یہ قیامت کے دن ہم کو مروا دے گی, پھنسوا دے گی؟ اس وقت کیا کریں گے؟ آج آپ کی چرب زبانی کے آگے کوئی بولنے والا نہیں ہے, نہیں ہے, چلو مان لیا نہیں ہے. کل کیا کریں گے؟ اس کے آگے کیا کریں گے؟ اس کے آگے کیا کریں گے؟ تو ابھی سے کیوں نہیں مان جاتے؟ ابھی سے غیبت سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ عوامہ, رخ پہ داری, سر پر زلف, اسلامی بہنیں کہہ دے مدنی برقع سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ, بھائی یہی سمجھ میں آتا ہے شیطان چڑھا سوار ہو گیا, جیسے کہ باورا کر دیا اس نے. ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن بس یہ سوچے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یا میں نے بولنے جا رہی ہوں اس سے ثواب ملے گا کہ گناہ, اللہ کی نافرمانی سے بچے. یہ بات اس کو بھلی لگے گی کہ بری لگے گی, یہ آپ بولو گے یہ بھی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی, تو ساری سب دودھ اور پانی کا سمجھ پڑ جاتے ہیں, نرم گرم کا سمجھ پڑ جاتی ہے, ٹھنڈا گرم کا سب سب سب سمجھ پڑتی ہے. نہیں سمجھ پڑتی, یہی نہیں پڑتی کہ اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا. کیوں اس کی تعریف کریں گے, خصوصیت بیان کریں گے تو اچھا لگے. ہاں اگر آپ نے سمجھانا ہی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہی ہے, تو اصلاح کرنے کا جارحانہ انداز کس نے سکھا دیا؟ اصلاح جارحانہ انداز سے نہیں ہوتی, اصلاح تو حکمت عملی سے ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ تمثیل مثالیں جو دی جاتی ہیں نا سمجھانے کے لیے, ایک جگہ میں نے مثال پڑھی تھی کہ ہوا اور سورج, دھوپ, ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا. ایک شخص نے موٹی شال اوڑھی ہوئی تھی, دھوپ کہنے لگی کہ یہ شال میں اترواتی ہوں, ہوا کہنے لگی کہ میں اترواتی ہوں. دونوں میں مکالمہ ہوا, مقابلہ شروع ہوا. پہلے ہوا کی باری, ہوا پھر ہوا تھی, چلی آندھی طوفان. اب جیسے وہ ہوا چلتی گئی, یہ اور اپنی چادر کو شال کو اور دبوچتا اور دبوچتا. ہوا اپنا کام کرتی تھی, یہ اپنا کام کر, یہ ہوا اپنا, یہ اپنا کام کر. آگے کا ہوا تھک گئی, شال نہیں اتری, اس کا کام ختم ہو گیا, شال نہ. اب دھوپ کی باری آئی, اب دھوپ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نیچے آتی گئی, نیچے آتی گئی, نیچے آتی گئی, نیچے آتی گئی, نیچے آتی گئی. تپش اس قدر بڑی کہ تپش کی وجہ سے اس نے اپنی شال اتر کریں. کہنے والے سمجھاتے ہیں کہ اس طرح آندھی طوفان مار دھار سے کوئی چیز تبدیل نہیں کی جا سکتی, تبدیل کرنے کے لیے حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے, حکمت عملی کے ساتھ کام کیا جائے. جب آپ کو کسی کے اندر کمزوری خرابی واقعی لگ رہی ہے اور ہے, آپ بولو گے خرابی ہے تو تھوڑی کو خرابی ہو جائے گی. بعض اوقات دماغ ہی خراب ہوتا ہے کہ ہر چیز خراب لگتی ہے. تو ہمارے وہ میمنوں میں کہا ہوتا ہے, جس کو اردو میں ہوتا ہے کہ جس کو پیلیا ہو جائے اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے, آنکھ میں پانی ہو تو ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے. تو شے تھوڑی کو خراب ہے, آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا کیا کر سکتا, آپ کو ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے, آپ کی آنکھیں پیلی ہو گئی تو آپ کو ہر چیز پیلی نظر آ رہی ہے. اور اگر واقعی اس کے اندر کوئی ایسی شرعی خرابی ہے, اخلاقی خرابی ہے, تو اس کو درست کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. مار دھار کس نے بتایا؟ حکمت عملی بھی تو کوئی شے پہلے, یعنی ہم پہلے ہی اسٹیپ پر جو ہے نا وہ جاریانہ قدم اٹھانے کے عادی ہیں, پہلے ہی پر تھا 1 2 3. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بتدریج چلیں. پھر حکمت عملی، نرمی، پیار، محبت، شفقت، کچھ ترغیب، کچھ ترہیب جسے کہتے ہیں، کچھ نیکی پر، بھلائی پر ابھارنے کے لیے کچھ روایتیں ایسی بیان کی جائیں، کچھ ایسی آیتیں بیان کی جائیں، ڈرانے کے لیے کچھ روایتیں بیان کی جائیں، ایسی آیتیں بیان کی جائیں، خدا کا خوف پیدا کروا جائے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ اللہ کا خوف ہے. کہ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ اس گناہ سے بچانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ ہے خدا کا خوف. کہ جب خدا کا خوف آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے کہ میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا رب مجھ سے روٹ گیا، اور گناہوں کی وجہ سے اور ناراضگی کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، میرا کیا بنے گا؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کا عذاب جو اللہ نے اپنے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اس عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو یوں خدا کا خوف دل میں پیدا کرے، اللہ سے ڈرے اور اس سے ڈرنے والی باتیں بھی کرے، تو گھر میں ہی اصلاح ہوتی ہے. اگر گھر کا کوئی بڑا ہے، گھر کا کوئی سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ مدنی مشورہ کرے، اسے چاہیے کہ ایک ایک گھر کے فرد کو مدنی انعامات کرے، سالہ دے دے. آپ کے پاس گھر کے لیے 12 منٹ 7 منٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. 7 منٹ صرف فکر مدینہ ہی کروا لینا. آج چلیں یہ کم و بیش 1306 مقامات جو مجھے ملے ہیں، یہاں پر جو اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں، مدنی چینل پر پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں ناظرین ہوں گے. آج یار یہ نیت کر لو، ہم اپنے گھر میں فکر مدینہ کروائیں گے. ہاں یار چلو آج تو کر لیں. 2 کام کی نیت کریں، اپنے گھر میں فکر مدینہ کروائیں گے اور اپنے گھر والوں کو شجرہ پڑھوائیں گے. شجرہ یعنی یہ جو شجرہ ہے نا، یہ چھوٹی جی بی سائز میں بھی ہے، بڑی سائز میں بھی ہے، اس میں اوراد و وظائف. شروع میں سلسلے کے اشعار ہیں، شجرہ پڑھائیں گے اور اس میں جان و مال کے عزت آبرو کا تحفظ ہے، وہ اوراد و وظائف ہیں، یہ پڑھائیں. یعنی جب گھر والے یہ شجرہ پڑھیں گے، اس میں موجود اوراد و وظائف پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، انشاءاللہ عزوجل خوب خوب خوب خوب اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. مثال کے طور پر باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ میں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے تعویذات عطاریہ کی بہاروں پر مشتمل رسالے خوفناک بلا میں امیر اہل سنت کے عطا کردہ رسالہ شجرہ قادر رضویہ ضیاءیہ عطاریہ اپنے پاس رکھنے کی برکتیں پڑی. یعنی یہ شجرہ جے بی سائز بھی ہے، اور ابھی اسلامی بہنوں تو کیا نہیں دیکھ رہی، پتہ ہے اسلامی بہنوں کو شجرہ کیسا ہوتا ہے، ایک تعداد ہوگی اسلامی بہنوں کو پتہ ہوگا. تو وہ پاس رکھنے کی وہ برکتیں پڑی، تو میں نے بھی شجرہ عطاریہ پڑھنے اور اپنے پاس رکھنے کا معمول بنا لیا. الحمدللہ عز و جل مجھے شجرہ عطاریہ پڑھنے اور پاس رکھنے کی بدولت خوب خوب برکتیں ملی، جس کی ایک برکت یوں بھی ظاہر ہوئی کہ ہمارے علاقے کی ایک اسلامی بہن پر جنات کے اثرات تھے. ایک روز اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور ان پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی. ان کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے گئے مگر بے سود. میں چونکہ شجرہ عالیہ قادر رضویہ کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، چنانچہ میں نے جٹ سے شجرہ عطاریہ نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا. شجرہ عطاریہ ان کے ہاتھ میں دینے کی دیر تھی کہ الحمدللہ عزوجل ان کی طبیعت سنبھلنے لگی اور دیکھتے دیکھتے وہ ہوش میں آ گئیں. ابھی ہاتھ میں دیا ہے، پڑا نہیں ہے، تو ہاتھ میں لینے کا یہ عالم ہے، پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس میں بے شمار اوراد و وظائف. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں مدنی انعامات اور امیر سنت کا یہ شجرہ اگر اس کو ہم نافذ کرواتے ہیں، بچے اپنے، کیونکہ الحمدللہ عزوجل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک قادریہ رضویہ عطاریہ سلسلے میں داخل ہو جائے. امیر سنت کا مرید بناتے ہیں اور امیر سنت ہمیں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہ ہم اب وہ پتا ہے کہ یہ ترکیب ہوتی ہے کہ اس طرح بزرگوں کی نسبت اور بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو مرید اور طالب کو شجرا پڑھنے کی اجازت ہے, بلکہ شجرا پڑھنا چاہیے مرید اور طالب کو. تو اب جیسے کہ ہمارے گھر کے بچے بچوں کو ہم نے کوشش کر کے ہم نے وہ اتاری بنا دیا, یعنی امیر سنت کا مرید بنا دیا, اور امیر سنت کے ذریعے اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے ذریعے غوث اعظم الرحمت الاکرم کے مرید ہو گئے. آپ بولے بچے کو کیسے بناتے, تو بچے کا نام آپ لکھ کر کسی بھی ذمہ دار کو دے دے تو وہ وکیل اتار یا ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ, وہ پہنچ جائے گا تو وہ بات کا بچہ بھی چاہے وہ ایک دن کا نہیں ایک گھنٹے کا ہے اس کو مرید بنا دے. بچہ کب تک جیتے اپنے کو کیا پتا, مرید تو بن جائے گوسپا کا. اگر بالفرض کہ ہم سے پہلے دنیا سے جاتا ہے تو جہاں ہم گوسپا کے غلاموں میں اٹھیں گے ہمارا بچہ بھی گوسپا کے غلاموں میں اٹھے گا, ہمارا پڑوسی بھی وہی ہوگا, ہمارے گھر کا فرد انشاءاللہ عز و جل اسی طرح نیکوں کی صحبت میں دنیا اے آخرت میں اٹھے گا جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی ہے, ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں. تو اب یہ شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ پانچوں نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے, روزانہ پڑھنے والے اعمال, اس میں گھر اور گھر آل اولاد کی حفاظت کا حصار بھی موجود ہے. قرضہ ہے, اتنی اسلامی بہنیں بیچاری آتی ہیں بیماریوں کی پریشانیوں کی اور ایسی ایسی تکلیفیں بیچاریاں لے کر اجتماع میں آتی ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہوتی بیٹی کی تو بیٹا کما نہیں رہا ہوتا, شوہر نہیں کما رہا ہوتا, قرضہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, مریض ہسپتال میں ہوتا ہے, نہیں مطلب فرق پڑ رہا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کریں, جو آپ آئی ہیں جو آپ آئے ہیں یا جو چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, ماہ ذوالحجہ کے صدقے طفیل, کہ یہ آخری مہینہ ہے 1432 ہجری کا اور آنے والا مہینہ یہ محرم الحرام اسلامی پہلا ماہ کہلاتا ہے, پہلا مہینہ اسلامی ہوتا ہے اور اس میں خاص کر شہداء کربلا کی یاد منائی جاتی ہے, بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے طفیل اہل بیت کی خاص یاد منائی جاتی ہے, ان کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے, دعا ہے اللہ قبول کرے. کسی جس کی آمین اس کو پسند ہے اس کی آمین کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ہم جس اچھی نیت اور نیک اور جائز نیت اور التجا اور مراد لے کر اجتماع میں آئے ہیں اللہ ہماری وہ نیک اور جائز مراد اس کی آمین کے صدقے میں پوری فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس شجرے میں اس طرح کے اب غم دکھ پریشانی ہوتی ہیں, اتنا پیارا وظیفہ ہے, پریشانی پر رکھ کر اس طرح پڑھے, بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اللہم اذهب عن الهم والحزن وعن اہل السنہ, یہ وعن اہل السنہ یہ اعلی حضرت نے اس کا اضافہ کیا. اب اس کا ترجمہ دیکھیں, اللہ کے نام سے شروع جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمان و رحیم ہے, اے اللہ عز و جل دور فرما مجھ سے غم و ملال, کتنی پیاری دعا ہے. آگے ایک اور دعا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تین تین بار پڑھنے کی صبح و شام, سانپ بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ ہو, اتنا پیارا وظیفہ ہے. صبح و شام کی تعریف اس میں موجود ہے, سستی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے, بخل جان نہیں چھوڑتا, لوگ ڈراتے ہیں قرضے کی وجہ سے مختلف انداز سے, تو اس کا وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھے تو غم و علم سے بچے, اور ادائے قرض کے لیے صبح و شام 11 11 بار پڑھیے. اب کیا پڑھی ہے اس میں لکھا ہے, اس کے صفحہ نمبر 13 پر, قرض اتارنے کا بہترین وظیفہ ہے, شجرہ قادر رضوی اتاریہ کے صفحہ نمبر 13 پر. اسی طرح صفحہ نمبر 15 پر 100 بار پڑھنے والا وظیفہ ہے, دنیا میں فاقہ نہ ہو, قبر میں وحشت نہ ہو, حشر میں گھبراہٹ نہ ہو, یہ پڑھیے صفحہ نمبر 15 پر. اب کیا بیان، اب اگر صرف شجرہ ہی بیان کر دو ایک اور بیان ہو جائے گا، پورا شرح شجرہ قادر اعظمی عطاری کتاب ہے، تم بارے مارے برکت برکت ہے. تو الحمدللہ جی بی سائز میں بھی ہے اور بڑی سائز میں بھی ہے. میں نے اسلامی بھائیوں کو عرض کی تھی، میری بڑی تمنا ہے کہ امیر سنت کا ہر مرید و طالب کم از کم ایک بار تو اس شجرے کا پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک 48 صفحے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک زندگی میں ایک بار آپ پڑھے تو صحیح کہ آپ کے پیر صاحب نے آپ کو دیا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو صحیح ہے. ارے کیا ہے جو شجرے میں نہیں، آپ کے پیر صاحب نے وہ کیا کیا لکھ کر دیا ہے، پیر صاحب نے کیا کیا آپ کو نصیحتیں کی ہیں، پیر صاحب نے کیا کیا قرآن کی آیتیں پڑھنے کی آپ کو خصوصیت کے ساتھ اجازت دی ہے، دلائل الخیرات کس طرح پڑھنے کی خصوصیت کے ساتھ آپ کو اجازت دی ہے. پڑھو تو صحیح شجرے کے اندر کیا ہے، قرآن کی آیتیں، حدیث مبارکہ، بزرگوں کے اوراد و وظائف، اور کیا کچھ نہیں ہے شجرے کے اندر، پڑھے کون. میں نے خاص ہمارے اسلامی بھائی کو عرض کی تھی کہ ہو سکے تو ہمارے جتنے بھی اجتماعات ہو، میں نہیں جانتا کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ مجھے بھی لیٹ یاد آیا تھا، لیکن کوشش کی ہے کہ تم آپ کے مکتبوں پر باہر آپ کے اجتماع میں جو مکتبے لگے ہوتے ہیں مکتبوں پر یہ شجرہ رکھوائے تاکہ میری اسلامی بہنیں، میرے امیر علیہ سنت کی مدنی بیٹیاں یہ آج اجتماع سے جاتے جاتے یہ شجرہ ضرور لیتی ہوئی جائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، بھائی کے لیے، والد صاحب کے لیے لیتی جائیں، پڑوسیوں کے لیے. اللہ وسعت دے، لیں اور تقسیم کریں، مرید بنائے شجرہ دیں، مرید بنائے شجرہ دیں، مرید بنائے شجرہ دیں. مرید بننے سے انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس سے دنیا میں سلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. تو ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے صراحت فرمائی ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید بن جائے، ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نسا کا وقت ہے، شیطان آ کر کہنے لگا اے فخر الدین اتنے بڑے مفسر ہو، بتاؤ اللہ ایک ہے، دلیل سے ثابت کرو. آپ نے دلیل دی، شیطان نے رد کر دیا، دوسری دلیل دی رد کر دیا، تیسری دلیل دی رد کر دیا، 360 دلیلیں. سیدنا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی وحدانیت پر 360 دلیلیں دے رہے ہیں، شیطان ایک ایک کر کے دلیل کا رد کرتا چلا جا رہا ہے. کہیں کسی اور شہر میں موجود آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے مرید کی کیفیت کو، وہی سے تصرف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے فخر الدین کہتا کیوں نہیں کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. پیر نے مدد کی، اللہ کی یہ مہربانی ہوتی ہے، اللہ بندوں کے اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور ساری دنیا میں اس نظام ایک دوسرے کی مدد سے کتنا چل رہا ہے کون نہیں جانتا، بغیر مدد کے کھانا نہیں ملتا، بغیر مدد کے راشن نہیں آتا، بغیر مدد کے کپڑا نہیں ملتا، بغیر مدد کے روزگار نہیں ملتا. کیا ملتا بغیر مدد کے؟ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی تعلق و مدد ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ بورڈ لگا ہوا مددگار 15 نہیں مددگار، محافظ لکھی ہوئی ہے ٹی شرٹوں کے اوپر. تو یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اور میں اس عنوان میں آپ کو نہیں لے جا رہا. مطلب یہ ہے کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے کی، مرید بننے کی، طالب بننے کی، یعنی طالب اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم امیر سنت کے مرید بن جائیں یا کسی جامع شرائط پیر کے کی ان کی بھی برکت نصیب ہوں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے مرید تو آپ تھے کسی جامع شرائط پیر کے. جامع شرائط پیر کسے کے تیار ہے؟ تو آپ کسی جامع شرائط پیر کے مرید تو تھے ہی، ساتھ ہی آپ کو چونکہ اس بزرگ کے بھی برکتیں چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس کے طالب بن جاتے ہیں، کہ آپ مرید نہیں بنتے، آپ کہتے ہیں میں آپ کا طالب ہوتا ہوں، طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا فیض عطا کیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو، اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے جو آپ کو برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، ہمیں بھی اس کا حصہ مل جائے. ہے نا, بندہ مطلب کسی پانی بہ رہا ہوتا ہے تو آدمی نیچے برتن رکھے گا تو بھرے گا نا, برتن ہی رکھے تو کہتا بھر جائے گا, تو برتن بھرتا ہی وہی ہے جو خالی آئے, بھرا ہوا برتن کیا بھرے گا. تو یہ بیتے برکت ہوتی ہے. جامع شرائط پیر جو میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں, پیر کی چار شرطیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائی, اس کو پیر بنا سکتے ہیں. پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو, دوسری شرط عالم ہو, اپنی ضرورت کا کے جو مسائل ہیں بغیر کسی کی مدد کے نکال سکے. تیسری شرط فاسق کے معلن نہ ہو, یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. چوتھی شرط پیر کی اس کا سلسلہ بغیر منقطع ہوئے ٹوٹے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہوں. اس کی یہ چار شرطیں اعلی حضرت نے لکھی ہیں. الحمدللہ روئے زمین پر ایسے کئی بزرگان دین اور مشائخ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان یہ چار شرطوں کو اترتے ہیں. انہی میں ایک ہمارے امیر علیہ سنت ہے, اور یہ کیسے ہیں, ان کی کیسی برکتیں ہیں, ان کا کیسا فیض ہے جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی اتنی شان ہوتی ہے, یہ برکت ہوتی ہے, نظر میں پھیر کے رکھ دیتے ہیں, بدل کے رکھ دیتے ہیں, واقعی بدل کے رکھ دیتے ہیں. میرے پیر صاحب نے بدل کے رکھا ہے, نگاہ عطار میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بلکہ اسلامی بہنوں پر تو نظر تو تھوڑی پڑتی ہے, نظر تو یہ ایک محاورہ ہے, نظر تو ایک محاورہ ہے کہ نظر پڑ گئی. اصل تو پیر اپنے نور ایمانی سے اپنے مریدوں کو فیض دیتا ہے, اس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے, ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, کہاں سے تار ملا ہوا ہے, دنیا میں جہاں چاہیں آپ اپنا کنیکشن ملا دیتے ہیں, کنیکٹ ہیں آپ, کنیکٹ ہیں پبلک مطلب پیپل کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے ایک سیٹلائٹ سسٹم میں. جب دنیا کا بنا ہوا ایک سیٹلائٹ سسٹم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر سکتا ہے, تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ اپنی روحانیت سے کنیکشن پیدا نہیں کروا سکتا؟ آپ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں یوں کر لو, یہ کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بات سمجھنے کی ہے, اللہ اچھی اور پیاری اور مثبت سمجھ اور سوچ عطا فرمائے. تو اب اسلامی بھائی بھی نیت کریں, اسلامی بہنیں بھی نیت کریں, انشاءاللہ آج یہ شجرہ قادریہ رضوی عطاریہ ضرور لیں گے, اور انشاءاللہ اس کو پورا پڑھیں گے اور اس کو تقسیم بھی کریں گے, اور اپنے گھر میں مدنی انعامات کو نافذ کریں گے. روزانہ گھر میں بیٹھ کر فکر مدینہ کروانے کی کوشش کریں, ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں, بالکل نرمی نرمی نرمی نرمی ہے فلاح کامرانی. نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے, نادانی میں ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی اور محمد کی نگہبانی میں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو گھر میں مدنی انعامات نافذ, ہر گھر اپنے گھر میں مدنی انعامات نافذ کرے, کہ بس عورتیں مرد جن جو حسب حال مدنی انعامات ماشاءاللہ ہمارے مقتدی المدینہ نے شائع کیے ہیں وہ لیں, اور ماں بیٹھ کر فکر مدینہ کرا ہے پیار اور محبت سے, کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں کرے. پیار اور محبت سمجھائیں, نرمی سے سمجھائیں, احساس دلائیں, جنت کی باتیں بتائیں, جہنم سے ڈرانے کی باتیں کریں, خدا کا خوف پیدا کر. ابھی ڈر کر آپ کے سامنے بیٹھ کر لے گا, کل تھوڑی کرے گا, پرسوں تھوڑی کرے گا. ہمیں تو سوچ بدلنی ہے, ذہن بدلنا ہے. زبردستی کر کے ہاں نماز قضا کرنے کی معاذ اللہ عادت ہو, دیگر گناہ کبیرہ کی عادت ہو, تو جہاں ماں باپ کو سختی کرنے کی اجازت ہے وہاں سختی کرنے سے کون منع کر, جہاں شریعت نے آپ کو کہا سختی کرو تو تب کوئی منع بھی کرے گا تو اس کی تھوڑی مانیں گے ہم. لیکن ہر کام کی ایک تقسیم ہے کہ کب قسمت کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عملی سمجھ بوجھ عطا فرمائے, زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. غیبت کی تباہ کاریوں کا کی کتاب کا مطالعہ ایک بار پھر کیجئے, انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں نصیب ہوں گی, اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. شجرہ پڑھیں انشاءاللہ, کثرت کے ساتھ شجرہ پڑھیں گے, شیطان غالب نہیں آ سکے گا. اللہ نے چاہا تو اس میں ایسا شجرہ, اس میں ایسا ورد موجود ہے کہ شیطان ماں لشکر آئے گا مگر ناکام ہو جائے گا. ایسا ویر کس میں موجود ہے, شیطان سے لڑائی کہ شیطان کے خلاف جنگ, یہ ہتھیار ایسے لڑنے کا. یہ شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے میں آپ کو ہتھیار دے رہا ہوں. صبح و شام پڑھیں, پانچوں نماز کے بعد پڑھیں, جو جو سے اولا وزا پڑھیں, میرے رب کی رحمت شامل حال رہی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر فیض ملتی رہی، انشاءاللہ عزوجل شیطان پر حاوی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کا جذبہ عطا فرما. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں، الحمدللہ ابھی ہم نے دوران بیان بھی کچھ بیعت کی برکتیں سنی، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں آپ کی برکتوں فیضان کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں یا وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہوئے، الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت نگران شورا ہمارے درمیان ہیں اور آپ وکیل اتار بھی ہیں. تو آئیے توبہ بھی کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں. نگران شورا جس طرح فرماتے جائیں، تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. صلوا علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، مدینے کی عاشقاؤں، ایک بدری التجا، وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے وابستگی اختیار کرنے کی ہے. جس انداز سے ہمارے معاشرے میں بے پردگی، بے حیائی، بے باکی. اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کا آپس میں اختلاط، ملنا جلنا، میل ملاپ، بات چیت کے وہ انداز جو خلاف شرع ہیں، شریعت جس کی اجازت نہیں دی، کس قدر بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے علم میں ہے. فیشن کے نام پر بھی حیائی کی جو یلغار ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے آپ کے علم میں. دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے، اپنے اجتماعات کے ذریعے، مقتوت المدینہ کی مطبوعہ کتابیں، وی سی ڈیز، کیسٹس کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان بالغات کے ذریعے، درس کے فیدان سنت کے درس کے ذریعے مختلف انداز سے کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح اس بے حیائی اور بے باکی کے سیلاب کے آگے کو بند باندھا جائے. یقیناً اس میں اللہ کی رحمت سے کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. خود آپ کا یہ اجتماع اور ہر طرف ہو سکتا ہے کہ مدنی برقوں کی بہاریں بھی ہوں، با پردہ اسلامی بہنیں بھی آئی ہوئی ہوں، سب کچھ آپ دیکھ رہی ہیں، مگر جس تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہے ہیں، گناہوں کی یلغار ہے، اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا پڑے گا. اس میں ظاہر شیطان نفس سستیاں دلاتا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرواتا ہے اور ہمیں بہت سارے اچھے اور نیک کاموں سے روک دیتا ہے. آپ ہمت کیجئے، آج جس طرح آپ اجتماع میں آئی ہیں، آنے والا مہینہ یہ 10 محرم الحرام اس کی خاص عاشورے کی تاریخ ہے. اس تاریخ یعنی 10 کی نسبت سے یہ نیت کریں کہ تمام اسلامی بہنیں اپنے اپنے یہاں کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع، 10 ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت کریں گی. اسی طرح یہ اسلامی بھائی بھی نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی نیت کریں. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغات یا بالغان میں 10 ہفتے تک مسلسل شرکت کرنے کی نیت، انشاءاللہ تعالی قرآن کی تعلیم سیکھنا، درس و بیان سیکھنا، اجتماع میں شرکت کرنا. اسلامی بھائی لازمی طور پر نیت کرے گا انشاءاللہ عزوجل محرم الحرام کے پہلے ہی عشرے میں ان 72 نفوس قدسیہ جو راہ خدا عزوجل میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر تھے، ان کے اصال ثواب کے لیے 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ جو صرف 3 دن کا ہوتا ہے لازمی طور پر اس کا سفر اختیار کریں گے. یہاں مجھے اسلامی بھائی مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے گھر کے محرم کو سفر کروائیں، اس طرح انشاءاللہ مل جل کر نیکی کی دعوت کی دھمے مچائیں گے. اللہ نے چاہا اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں دنیا بھر میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر ان قریب دار المدینہ باب المدینہ میں ابھی پہلی شاخ کھلے گی. آپ کا ذہن بنا رہا ہوں آہستہ آہستہ سال ڈیڑھ سال دو سال میں انشاءاللہ مختلف شہروں میں مختلف شاخیں کھلنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن سب سے پہلی شاخ باب المدینہ میں انشاءاللہ عزوجل چند ماہ میں کھلے گی، جس میں مونٹیسری KG1 KG2 تک کے اس وقت مدنی منوں کو مدنی حلیے میں لیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل، اور دینی اور دنیاوی تعلیم اس میں دی جائیں گی. وہ اسلامی بہنیں جنہیں اس اسکول میں دار المدینہ میں پڑھانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ان کا تربیتی کورس بھی کل سے شروع ہو رہا ہے، ٹیچنگ کورس اس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ کورس بھی ختم ہوگا اور عین قریب دار المدینہ میں داخلے کا باب المدینہ میں اعلان بھی ہوگا. آپ تیار رہیے انشاءاللہ عین قریب آپ کے شہروں میں نہیں بلکہ آپ کے ملکوں میں دعوت اسلامی دار المدینہ لے کر آنے والی ہے انشاءاللہ. ہم تعلیم کے ذریعے بھی ساری دنیا میں مدنی انقلاب برپا کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں، ماہ محرم اور حرام کی آمد آمد ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات مالیہ کے محرم الحرام اور بالخصوص شہداء کربلا کی سیرت، کربلا کے واقعات کے متعلق سنتوں بھرے بیانات آڈیو ویڈیو وی سیریز مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں، اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے بیان یہ رسالوں کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ امام حسین کی کرامات، امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی منفرد رسالہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر بڑے سائز میں بھی، جیبی سائز میں بھی دستیاب ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا ایک سنتوں بھرا بیان حسینی دولہا، یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے۔ اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا امیر اہل سنت کا مکتوب، جو کہ اسلامی بہن کو آپ نے تحریر فرمایا اور پھر مزید اس میں ترمیم کر کے اس کو رسالے کی صورت اختیار دی گئی، کربلا کا خونی منظر، اسلامی بہنوں کے لیے اس میں الحمدللہ بے شمار مدنی پھول موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے اس پر بہت پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اسلامی بہنیں کربلا کا خونی منظر رسالہ بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کریں، اسلامی بہنوں میں عام کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ نگران شورا کے ماہ محرم الحرام میں ہونے والے بیانات، امام حسین اور کربلا کا سفر، امام حسین اور کربلا کا سفر، اور اسی طرح امام حسین اور شہداء کربلا کے واقعات، یہ الحمدللہ اس طرح کے کئی موضوعات پر نگران شورا کے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران کے بیانات الحمدللہ مکتبۃ المدینہ جاری کرتا ہے، اسے حاصل کیجئے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی پیش کیجئے، اللہ نے توفیق دی خوب خوب لنگر رسائل کیجئے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا۔